ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Będą wyższe kary za atak na policjanta. Rząd ogłasza plan zmiany przepisów. W Sejmie na pierwszym posiedzeniu po wakacjach posłowie zajmą się ustawą o ochronie zwierząt. Ognisko koronawirusa wykryto w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Bytowie. A rząd zapowiada wyższe kary i obligatoryjne grzywny za atak na policjanta. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że należy wzmocnić bezpieczeństwo funkcjonariuszy policji na służbie. Odniósł się w ten sposób do wydarzeń w Pastuchowie na Dolnym Śląsku, gdzie podczas interwencji policji doszło do ataku na dwoje funkcjonariuszy. Głośny w ostatnich dniach atak na policjantów podczas interwencji w Pastuchowie to nie wyjątek. W ostatnich latach zanotowano 50 tysięcy przypadków znieważenia policjantów, 20 tysięcy naruszenia nietykalności i 1,5 tysiąca czynnych napaści na policjantów, mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Funkcjonariusz spotyka się z niesłychaną agresją, z atakiem siekierą, nożem. Funkcjonariusze doznają ran i obrażeń. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że państwo polskie będzie lepiej chronić funkcjonariuszy. Oni powinni być pewni, że państwo polskie za nimi stoi. Rząd obiecuje podniesienie kar za ataki na policjantów, ale też obowiązkowe kary finansowe dla agresorów. Dotkliwej kary finansowej, która będzie odstraszała potencjalnych przestępców. Projekt ma trafić na obrady rządu w ciągu miesiąca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do napaści na policjantów w Pastuchowie doszło w sobotę. Funkcjonariusze zostali zaatakowani przez dwóch pijanych mężczyzn. Obu zatrzymano wkrótce po zdarzeniu. Grozi im do 10 lat więzienia. Trwa pierwsze po parlamentarnych wakacjach posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmują się m.in. nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, który przygotowali działacze Forum Młodych PiS. Przed rozpoczęciem obrad dziennikarze pytali marszałek Sejmu Elżbietę Witek o list ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego do działaczy PiSu, w którym ostrzega przed poważnymi konsekwencjami politycznymi przyjęcia zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jego zdaniem ustawa trwale zrazi do PiS elektorat wiejski. Mamy różne stanowiska, zaznaczała marszałek. Głosowanie, które będzie ostateczną formą przyjęcia tej ustawy, będzie najlepszym dowodem na to, w jaki sposób podchodzimy do tego tematu tutaj w parlamencie. A przypomnę, że jednak reprezentujemy bardzo różne środowiska polityczne. Znamy też stanowiska, przynajmniej medialnie, stanowiska polityczne różnych klubów parlamentarnych, które popierają te ustawy. Są też tacy, którzy tych ustaw dwóch, bo to są dwa projekty, nie popierają. Debata się odbędzie, będzie głosowanie, będziemy widzieli, jaka jest większość, jeżeli chodzi o ten projekt. Projekt Piątka dla Zwierząt zakłada zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi i zmiany w zakresie funkcjonowania schronisk. W zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Bytowie wykryto ognisko koronawirusa. Zakażonych jest tam 30 osób, 18 pacjentów i 12 pracowników. Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz powiedział, że osoby zakażone są izolowane. W tej chwili sytuacja jest opanowana, mamy zapewnioną opiekę na najbliższe dni. Jeśli jednak zmienią się jakieś warunki, to nie możemy wykluczyć, że będziemy występowali do wojewody o relokację pensjonariuszy. To już kolejne duże ognisko koronawirusa w powiecie bytowskim. W Domu Pomocy Społecznej w Parchowie patogen potwierdzono u 45 osób, 37 podopiecznych i 8 pracowników. W powiecie bytowskim z powodu koronawirusa zamknięto też dwie szkoły. Kwarantanną objęto prawie 100 uczniów. O poranku resort zdrowia poinformował, że w całym kraju potwierdzono kolejnych 600 zakażeń koronawirusem. Policja ostrzega przed szajką oszustów na Pomorzu. Starsi mieszkańcy od tygodnia odbierają telefony z prośbą o pomoc i przekazanie pieniędzy. Sześciu seniorów przekonywano do oddania gotówki, podając się za policję bądź członków rodziny, którzy ulegli wypadkowi i potrzebowali pieniędzy na leczenie. Dwie osoby straciły łącznie 40 tysięcy złotych. Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku apeluje, aby każdy telefon z prośbą o przekazanie pieniędzy traktować z dużą ostrożnością. Dodaje, że jeśli nie wiemy, co robić, warto pytać o pomoc. Korzystajmy z pomocy naszych sąsiadów, naszych znajomych, pomocy naszych bliskich, bo oni bardzo mogą nam pomóc, ewentualnie podpowiedzieć. Jeżeli mamy jakąkolwiek wiedzę na ten temat, że może dojść do oszustwa, ktoś próbuje nas oszukać, niezwłocznie trzeba informować pod numerem alarmowym 112 policjantów. Tylko w Słupsku oszuści od osób starszych wyłudzili w ubiegłym roku prawie 500 000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przyjacielu, posłuchaj, obudź się ze snu, otwórz oczy i zobacz, gdzie jest twój lud. Walczyć trzeba o każdego z nas. Jest jeszcze nadzieja na tabułach. Oddajesz za darmo, co najcenniejsze masz. Swoją duszę, wspomnienia, cały swój świat. Badasz ten obłęd, nieważne ile masz lat. Z butami wyjdą wszędzie, coś tu nie tak. To grupa Perspective Band. Czekamy na więcej nagrań młodych zespołów. Debiuty małpapolskieradio.pl. Debiuty małpapolskieradio.pl. To UKF mi się ciśnie na usta, ale do 15 już będzie dla Państwa ten adres właśnie czynny w sprawie zamówień. Ale wcześniej jeszcze konkurs Weekend dla dwojga Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A do wygrania voucher, w ramach którego nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, dwie doby oczywiście, śniadania, obiada, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z rowerów i kijków do Nordic Walking, gier pubowych, tu jest również bilard, są konsole do gier elektronicznych, miejsce postojowe, biblioteczka oraz dostęp darmowy do Wi-Fi. Jeśli Państwo chcą wygrać w naszym konkursie, proszę wysłać jedno zdanie ze słowem lato. Bo lato jeszcze mamy przez chwileczkę, pod numer 73 533 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. No i już czas na Państwa zamówienia. 22,73, klub UKF małpapolskieradio.pl. Pani Zuzanna pozdrawia Mateusza, który od dwóch tygodni prawie jest już na kwarantannie i widzi świat tylko przez okno. I łatwiej będzie mu, kiedy usłyszy nagranie grupy R.E.M. Losing My Religion. The links that I will go to, the

co będzie dalej. O, ja nie wiem, albo nie chcę wiedzieć. Czy coś zaczyna i nie mamy żadnych szans. Mury runą, czas zatrzyma, co będzie dalej. Spring Rolls i Satelity. Ta formacja pojawiła się jakiś czas temu w audycji Trójka Żąda Debiutów i była dość ciepło przyjęta, nie ukrywam, przez naszych słuchaczy. Natomiast już w najbliższą niedzielę po 19 w trójkowym studiu zespół Echa, formacja, która była też mniej więcej rok temu w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i bardzo fajnie grają, bardzo przebojowo, rockowo, także zachęcam Państwa do radio odbiorników oraz do streamingu, bo będziemy i na stronach Polskiego Radia, i na YouTubie. No i wszędzie, gdzie tylko można nas znaleźć, Echa. W najbliższą niedzielę po godzinie 19. A za chwilę prośba pani Barbary o grupę Rammstein Radio. Lass mich in den Äther saugen, meine Ohren werden muzycznej poczcie UKF, grupa Rammstein. 22,73 klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia do muzycznej poczty. Teraz jeszcze przypomnę o konkursie Weekend dla Dwojga Willi Polanica. Numer SMS-owy 73533, koszt wysłania wiadomości 3,69 zł za wysłanie wiadomości. No i czekamy na jedno zdanie, w którym będzie słowo lato i mają Państwo na to, no powiedzmy 4,5 minuty, potem już skończymy przyjmowanie Państwa zgłoszeń. Chciałbym zamówić kosenkę, jeżeli można, Krysari dla Wiolki od Mariusza. Twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. With a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you ache. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth. And this is the light. There's only one place left to go.

la la di da, la di da. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. You remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sietner. Wiadomo, że największą satysfakcję odczuwamy z turystycznej wyprawy, kiedy uda nam się zobaczyć wiele ciekawych rzeczy po drodze. Dlatego trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska zawsze dokładnie opisuje trasy. Dzisiaj zapraszam na Pojezierze Wałeckie. Warto tu się wybrać, bo są ciekawe szlaki, te nawiązujące do burzliwej historii tych terenów. Krótsze, takie do 10 km, pozwalają dotrzeć do miejsc bliżej Wałcza. Jest też szlak 100-kilometrowy, przełamanie wału pomorskiego i zaczyna się od Nadarzyc i przez Wałcz, Strzaliny, Tuczno dociera do Człopy. Warto wybrać się chociaż fragmentem tego szlaku. Jest tu ciekawy krajobraz, który tworzą rzeki, jeziora, bagna. Na osnowie tych przeszkód naturalnych powstał w latach 30. XX wieku system umocnień mający służyć obronie wschodniej granicy Rzeszy. I w okolicach Wałcza można zobaczyć i zwiedzić fragment tych umocnień. Między jeziorami Zamkowym i Chmiel Duży znajduje się grupa warowna Cegielnia Zachód, zwana też Czapą Hitlera. Był to największy schron bojowy pozycji pomorskiej wału pomorskiego. Jest tutaj też skansen bojowy, więc można zobaczyć sprzęt wojskowy i sala muzealna z pamiątkami z czasów wojny. W lesie Bukowina znajduje się cmentarz wojenny, na którym znajdują się groby żołnierzy walczących o przełamanie wału. Natomiast nad jeziorem Raduń jest ośrodek przygotowań olimpijskich, znany przez sportowców, bardzo pięknie położony. Znajduje się tu również taki wiszący most, który łączy oba brzegi tego jeziora rynnowego i łączy Las Kłosowski z Bukowiną. A w samym Wałczu, który ma starą historię, był wzmiankowany już w XIII wieku, natomiast prawa miejskie otrzymał na początku XIV, znajduje się ciekawy rynek, to jest dzisiaj Plac Wolności z ratuszem z końca XIX wieku. Natomiast w XVII wieku miasto było znane z Akademii Wałeckiej, to kolegium jezuickie, które kształciło na wysokim poziomie absolwentów. Dziś w dawnych budynkach po kolegium mieści się zespół szkół numer 1.